na pesa yetu hapo au story ndefu. Black in this. Boss tupishe tu mambo yawe yechu. Tunadai unaweza sema masawe na meku. Tuko juu ya mawe peku kama yawe Yesu. Uko na pesa yetu hapo au ndo story ndefu. Kazi yako tumefanya kwa ufanisi. Shanya na uhalisi. Vipi nyama wanagawa na mafisi. Ama kweli uongo ndio ukweli mpya. Machoni tongo tongo masikio ameziba nta. Ncha kali natoboa kila siri. Miaka inayoyoma sina dili. Wazazi wananiona sina kili. Nachoma picha bingi. Noma ni dalili kila kona ni bangili. Ngoma hii katili basi ngoja ni kabili. Hoja ni badili mtanisoma kikamili. Vichwa ndani ya jokofu. Tija zimeganda melishwa fikwa potofu. Ila na propaganda. Bila ya kuona kwamba dhamira inagonga mwamba. Wasomi hawana ajira wanasira kumnyonga mama. Bucha linafia ta wazungu wanarogeka. Shakubali nyonge msikatae kunyongeka. Eleweka wanataka tupanja. Eti kukatama. Oh no, oh no, no, no, inatisha. Eleweka wanataka tupanja. Eti kukatama. Oh no, oh no, no, no, inatisha. Wanaungana shazi kumficha. Wanajua amepinda na konati kumkichwa. Na wanyea nye na badu wa mwachi kusikiza. Nikitazama sioni rapa huke machi. This nigga my passion is deeper. Media bora mwachi yo stigma. Muungane na magu mkafanye miradi ya stickers gorge. Au flyovers ama dreamliner. Madai yetu bongo kakwa shizu mfini China. Fine na nita undu. Mandefu roko roko. Natokea ukongela na rap na sorodo. Root death bongo nyoso. Msweke roko roshu. Sishangazi na kizazi chaku shake mabo kodo. One take no kukoda. Triple dribble Michael Jordan. Nipo nipo sina issue. Na isi kichwa haiko soba. Katili zaida rizzo napo nyonga ganja. Ata mjifanya Titanic kimtagonga mwamba. Soma kibao kwanza. Welcome to Gambush. Fast kama hizi wezi kuta na kanyosh. You punch me once, I punch you a trillion times. Jiteni uchi kwenye video shine. Nishakata gogo sana koja wachopadi. Lazima walete vio kwa wa mashoga wa sagadi. Wanabonga watapadi, waoga wafamadi. Sisao kuflash mzigo, wanaroga paka mavi. Ukona pesa yetu hapo aundo. Story ndefu. Wanataka tupanja. Eti tukatama. Oh no, oh no, no, no, inatisha. Akigeleweka. Wanataka